працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларускі пэн-цэнтр пасля непрацяглага перапынку аднавіў ўганараванне сваімі прэміямі імя Алеся Адамовіча і Францішка Багушэвіча. Сёлетнімі лаўрэатамі сталі Сяргей Шапран і Вольга Бабкова. Сяргей Шапран атрымаў узнагароду імя Алеся Адамовіча за двухтомны жыццяпіс. Васіль Быкаў – гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінных лістах. А Вольга Бабкова адзначана прэміяй імя Францішка Багушэвіча за кнігу «Эсэ рэканструкцыі. І цуды, і страхі», якая стала плёнам яе шматгадовай працы ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. У кнізе даследуецца гісторыя штодзённага жыцця жыхароў Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях. Вольга Бабкова паведаміла, што даведалася пра ўганараванне з інтэрнэту. Шчыра сказаць, я даведалася з ЖЖ Марыйкі Мартысевіч, дзе яна, між іншым, паведамляючы пра сваё выбранне на намесніцу, так, старшыні пэн-цэнтра. Ну, там хтосьці задаў пытанне, яна назвала пра двух пераможцаў: прэмію Адамовіча і прэмію Багушэвіча. А на наступны дзень яна мне затэлефанавала і паведаміла пра гэта і запрасіла 3 сакавіка на ўручэнне, на што я, вядома, пагадзілася. Цяпер мяне занесла ў 19 стагоддзе, шчыра сказаць. І таму вот пакуль пра 19 стагоддзе шукаю некія такія звесткі, таму што знайшла вельмі такі цікавы верш, который адрасаваны, ну, нібыта Адаму, так, але невядома якому. І я ўжо даведалася, хто аўтар гэтага верша, але я вельмі спадзявалася, што гэты верш Адаму Міцкевічу, так, бо па часе, па ўсім гэта як бы ён, але расставін верша такавы, што гэты Адам быў у Варшаве, а Адам Міцкевіч у Варшаве ніколі не быў. І вось тут паўстае такая цікавая, ну, как бы такая сітуацыя. І вот я выбіраю, які із вялікіх Адамаў другой чвэрці 19-го стагоддзя мог бы быць таму, каму напісалі гэты верш. А верш такі цікавы, троху пафасны, але это как сённяшняга часу. А как на 1818 год, так самае тое. Вольга Бабкова кажа, што ідэя кнігі нарадзілася, калі пачала працаваць у архіве старажытных актаў судовымі паперамі, канцылярскімі кнігамі, разнастайнымі актамі, тэстаментамі. Першы артыкул быў надрукаваны ў нашай ніве ў 90-х годах, а ўся праца над кнігай доўжылася каля 20 год.